Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 października, jest 18. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Adam Nawałka zapewnia, że polscy piłkarze będą w pełni przygotowani do meczu z Czarnogórą. Stale zmniejsza się liczba odbiorców bez prądu po ostatnich nawałnicach, ale jest ich wciąż ponad 110 tysięcy. Według agencji Reutera śledczy nie traktują popołudniowego incydentu przy Muzeum Historii Naturalnej w Londynie jako związanego z terroryzmem. I zaczynamy właśnie od tej ostatniej informacji. Agencja Reutera podała, powołując się na źródła w londyńskiej policji, że śledczy nie traktują popołudniowego incydentu przy Muzeum Historii Naturalnej w Londynie jako związanego z terroryzmem, ale wiadomość ta nie została na razie oficjalnie potwierdzona. Według wcześniejszego oświadczenia Policji Metropolitalnej co najmniej kilka osób zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w tłum pieszych. Zatrzymano jednego mężczyznę. Na Stadionie Narodowym trening przed meczem z Czarnogórą, jeśli Polacy jutro zremisują, będą grali w przyszłorocznym mundialu. Trener reprezentacji Adam Nawałka zapewnia, że nasi będą w pełni przygotowani do ostatniego spotkania eliminacji. Dziś rano mieli spotkania ze sztabem szkoleniowym, analizowali grę Czarnogórców. Dzisiaj rano zajęcia teoretyczne, analiza gry przeciwnika. Drugi etap, również kluczowe założenia były przedstawione. I dzisiaj mamy trening oficjalny, jutro do południa rozruch przedmeczowy i o godzinie 18 jesteśmy przygotowani do meczu. Bo właśnie o 18 mecz z Czarnogórą. Już zapraszamy na audycję Trzy Strony Medalu ze Stadionu Narodowego. Początek o 17. Jeszcze 113 tysięcy gospodarstw domowych nie ma prądu. To najnowsze dane z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej awarii po wichurach i ulewach, które przeszły nad Polską w nocy z czwartek na piątek, jest w województwie lubuskim, informuje rzeczniczka RCB Anna Adamkiewicz. Tam około 52 tysięcy odbiorców ciągle nie ma dostaw prądu. Dużo awarii jest też w Łódzkim, Wielkopolskim. No to trzeba powiedzieć, że awarie dotknęły właściwie całej Polski. Naprawy cały czas trwają, także mamy nadzieję, że uda się awarię usunąć jak najszybciej. Strażacy interweniowali od czwartku blisko 20 tysięcy razy, podsumowuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Według wstępnych danych wichura uszkodziła dachy na ponad 1770 budynkach, w tym na prawie 1100 budynkach mieszkalnych. Natomiast całkowicie na prawie 300 budynkach wichura zerwała dachy. O skali operacji ratowniczej, która była prowadzona od czwartku, nie świadczy chociażby fakt, że brało w niej udział prawie 83,5 tysiąca strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych. Silny wiatr i obfite opady deszczu przyniósł ze sobą orkan Xawery. Wśród laureatów nagród TOTU 100 tym razem m.in. malarz, rzeźbiarz i performer Jerzy Kalina. Artysta został wyróżniony w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, a dziękując za nagrodę wspominał o najważniejszych osobach w swoim życiu. To jest przede wszystkim moja matka. To jest mój matka Julia Daniłowska Kalina. To jest ojciec Janusz. To są moi bracia Lech i Andrzej. To jest moja żona Małgorzata, która zmusza mnie do tego, żebym był mistrzem. Gala trwa na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrody TOTU 100 to tak zwane katolickie noble, przyznawane osobom i instytucjom, których działalność przyczynia się do promowania nauczania Jana Pawła II i wartości chrześcijańskich. Przyznaje je od 17 lat Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, a patronat nad Dniem Papieskim ma Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała po raz pierwszy oficjalnie na zjeździe młodzieżówki CDU w Dreźnie podjęcie rozmów o utworzeniu koalicyjnego rządu z FDP i Zielonymi. Mówiła, że celem jest stworzenie stabilnego i niezawodnego gabinetu. Przyznała, stoimy w obliczu trudnych negocjacji. Pomiędzy ewentualnymi koalicjantami istnieją poważne różnice zdań, m.in. na politykę imigracyjną, energetykę czy komunikację, a także kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego. Szczególnie sobie dalekie są Bawarska, CSU i Zieloni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Noc z opadami deszczu przesuwającymi się z zachodu na wschód od 4 stopni na Podkarpaciu do 10 nad morzem. Jutro przelotnych opadów ciąg dalszy i dużo chmur od 8 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Górskich do 12 w centrum i 14 lokalnie na zachodzie. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy z dziecięcych wspomnień sprzed lat może powstać audycja radiowa? Może, zwłaszcza jeśli te wspomnienia pochodzą z Milusina. W takim miejscu człowiek przez chwilę się czuje, jakby się miało te 5 lat. Swoimi wspomnieniami podzieli się z nami także wnuk marszałka Piłsudskiego.

gdzie są takie płyty jak Soul Mining, jak Infected, jak Mind Bomb. Są, nie zapominamy o nich na pewno, ale zaczęliśmy dzisiaj spotkanie z zespołem The Day, przypominanie ich dorobku od albumu Dusk, 1993 rok. Tutaj akurat w zespole DD występował, co było chyba słychać, bo to bardzo charakterystyczne dźwięki na gitarze, Mr. Johnny Marr, Slow Emotion Ripley i w pierwszej godzinie Dogs of Lust, a płytami, które wymieniłem, zajmiemy się w kolejnych tygodniach. Myślę, że będzie dużo, dużo dobrej muzyki na sam początek każdej godziny w Myśliwieckiej 357 w tym miesiącu. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Dziękuję za dotychczasowe maile i jeszcze strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357. Tam można cały czas meldować się, skąd państwo słuchają, gdzie państwo słyszą dzisiaj Trójkę i gdzie, mam nadzieję, dobrze nas słychać. Zanim druga część spotkania z zespołem Slowdive, to płyta, która w ostatnich tygodniach, przyznam szczerze, nie schodzi z tarczy mojego prywatnego odtwarzacza kompaktowego. Uncle Road Part 1. Things leak, they're harmful, now breathe. pierwszy od 7 lat ich album The Road Part 1. Mnóstwo gości, znakomita, bardzo wysmakowana muzyka elektroniczna, ale nie tylko. Uncle, to akurat Arms Length. Bardzo gorąco Państwu tę muzykę polecam. 18 minut po godzinie 18, no to wracamy do spotkania z minionej niedzieli. Był bardzo późny wieczór tutaj w Trójce, na korytarzach przy Myśliwieckiej 357 w studiu M3. Zespołu, właściwie 3/5 zespołu Slowdive. Muzycy siedzieli i opowiadali o swojej przeszłości i teraźniejszości. Zanim kolejne opowieści będą dotyczyły tej nowej płyty, to właśnie jeden z jej fragmentów. Thank you. To między innymi dzięki nim termin shoegaze był tak ważny, tak istotny w latach 90. i myślę, że w całkiem niezłej formie przetrwał. Tym bardziej, że grupa Slowdive wydała po 22 latach w tym roku nową płytę zatytułowaną po prostu Slowdive. No i przyjechała do Polski, żeby ją promować na koncercie, ale dzień wcześniej, wieczór przed tym spotkaniem z publicznością w warszawskim Palladium, odwiedziła program trzeci, najlepszy radiowy adres na świecie. Neil Halstead, Rachel Goswell, Nick Chaplin, Christian Saville i Simon Scott byli tutaj. Akurat w tym fragmencie Neil Halstead, czyli szef muzyczny tego zespołu, Nick Chaplin, basista, opowiadają o pracy nad najnowszą płytą. Neil mówi, to był długi czas. Płyta powstawała w ciągu 2 lat. Nagrywaliśmy ją fragmentami, trochę wspólnie jako zespół, trochę indywidualnie, gdy każdy pracował nad swoją częścią. Well, I mean, it was done over such a long period of time. You know, the record was sort of constructed over, you know, sort of 2 years, really. So, and we'd, you know, we'd kind of record, we'd do little bits here and there as a band, and then take stuff away and work on it. And Nick Chaplin dodaje, odbywało się to trochę chaotycznie. Nawet bardzo chaotycznie, ale nie było innej możliwości. Wiesz, teraz jest trochę inaczej. Gdy jest się 20 kilka lat starszym, przybywa obowiązków. Każdy z nas ma rodzinę, mieszkamy w różnych częściach kraju. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby się skrzyknąć, spotkać w studiu na 3 miesiące, zrobić sobie przerwę od wszystkiego i nagrać płytę. To nierealne, wiadomo. So we weren't able just to kind of all get together and say, right, let's just take 3 months and all live in a studio together. And we couldn't, it's not possible. So it was by necessity, it was more of a... Można powiedzieć, że ten mocno przedłużony proces nagrywania tego albumu podyktowany był po prostu koniecznością. Ale tak czy inaczej, nasza praca tym razem wyglądała podobnie jak wtedy w latach 90. Teraz dzieliła nas większa odległość. Dziś mogliśmy dodatkowo wykorzystywać dostępną technologię, co ułatwiło nam pracę. Mogliśmy przesyłać sobie pliki, pracować nad nimi, każdy u siebie, później spotkać się na kilka dni i znów pracować oddzielnie. Powiedziałem, kiedy się słucha tej muzyki, właściwie przychodzi mi do głowy takie jedno określenie w ogóle na ten zespół, na to, co zrobiliście w przeszłości, na ten nowy materiał. Music for Dreamers. Muzyka dla marzycieli. Nikogo na tej płycie nie pouczacie. To piosenki, którymi ma się przede wszystkim zająć wyobraźnia. I Neil Halstead mówi, myślę, że my po prostu tworzymy muzykę, która może, ale wcale nie musi się komuś podobać. Każdy być może znajdzie w niej coś dla siebie, ale nie jest wykluczone, że ona nie zadziała na niego w ogóle, w żaden sposób. I just think we make music and people can take it or leave it and they can get what they want out of it or get nothing out of it, you know. But nigdy nie wchodzę do studia z myślą, że muszę coś konkretnego komuś przekazać. Za każdym razem, kiedy nagrywam płytę, chcę stworzyć coś, co jest odzwierciedleniem mnie samego, coś, co w jakiś sposób budzi emocje. Just want to make something that is like true to who you are and is emotive in some way. And that's kind of how I approach it. I mean, I know, I'm sure other musicians approach things differently. Tak to wygląda w moim przypadku, ale na pewno każdy artysta podchodzi do tego inaczej. Thank you. Myślę, że po tej płycie, kiedy sobie ją za każdym razem przypominamy i zwłaszcza po koncercie w Warszawie w miniony poniedziałek, na długo się nie będziemy z zespołem Slow Dive i z jego muzyką rozstawać. Don't Know Why i No Longer Making Time. To przed chwilą i grupa Slow Dive w pełnym składzie w Trójce przy Myśliwieckiej 357 w ostatnią niedzielę. Goście kolejni za chwilkę pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Przepraszam bardzo, a cóż to się stało takiego? Wszystko jest w porządku. Ale wcześniej jeszcze z płyty, pierwszej płyty podpisanej jako Liam Gallagher. Właśnie on. Gonna take you off my list of to-dos. I'm gonna sing my soul, shake off these blues. 'Cause it's alright, it's alright now. When I wake up and I hear you say, there's no love worth chasing yesterday. 'Cause it's alright, it's alright now. Yes, I know I've been wrong. I didn't do what I was told. Yes, I know you saw so. You didn't do what I was told. I ain't looking for you 9 to 5. I'm sick of wasting my sweet precious time. 'Cause it's alright, it's alright now. Yes, I. Kiedy tak się słucha tych utworów, to ma się wrażenie, że on te wszystkie piosenki już z 15 razy zaśpiewał. I uwaga, nie jest to zarzut. Bold. Czyli drugi utwór z płyty As You Were. Liam Gallagher. przed chwilą. Za 23 minuty godzina 19, goście. Dzisiaj tłoczno przy Myśliwieckiej 357. Tłoczno też będzie za tydzień, o wszystkim za chwilkę opowiemy. Tak na spokojnie, po raz pierwszy do tej pory, tylko nieco tajemniczo przedstawiałem muzykę z ich płyty, oni tu są. Kamil Hajdar i Mateusz Owczarek, Lion Shepherd. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No to tak, nietypowo. To zacznijmy pytaniem, które jest związane ewidentnie z pierwszym utworem z waszej nowej płyty, czyli hit On The Road Again. Dokąd wy się panowie wybieracie? No myślę, że w bardzo daleką muzyczną podróż pełną przygód. Dlatego, że no, staramy się w czasie każdej sesji nagraniowej iść przynajmniej jeden krok dalej w poszukiwaniach, zarówno jeśli chodzi o brzmienia, jeśli chodzi o instrumentarium, tematy, style muzyczne. No, nasz zespół ma być ciągle ewoluującą formą, jednym wielkim chodzącym eklektyzmem. Mhm. I zaczęliśmy tą podróż jakiś czas temu. Kontynuujemy ją dosyć intensywnie. W ciągu niespełna dwóch lat nagraliśmy i wydaliśmy dwie płyty. W zasadzie zupełnie od siebie różne, ale też posiadające już pewne cechy wspólne. I wszystkie te rzeczy są celowe, także no, jedziemy z tym. Ja sobie nawet tak pomyślałem, że i to też nie jest zarzut, proszę tego tak absolutnie nie interpretować, że no, mogliście przecież sobie założyć normalny rockowy zespół. No i żeby nie było tak prosto, to utrudniliście sobie życie. No po to, żeby było ciekawiej, żebyśmy się sami chyba tym nie zanudzili w pewnym sensie. Bo no, każda z tych takich dla nas, myślę, że szczególnych nowinek jest czymś, co nas pcha coraz bardziej do przodu i pomaga tą drogę pokonywać jakby. Okay. No, przede wszystkim chyba utrudniliśmy życie naszym technikom, bo zamiast wozić jednej gitary i backupu, czyli dwóch, wozimy myślę, że naście przynajmniej, także i to różnych, 12-strunowych, 6, 8, 7. Gitar i nie gitar, więc no, mają z nami mękę pańską ci nasi technicy, także pozdrawiamy ich serdecznie. Okej, to tylko jeszcze zanim zagramy ten utwór, bo on jest krótki, on jest bardzo dobrym wstępem i do płyty, i do rozmowy, to powiedzcie hit, czyli upał, a skwar, to o to chodzi? Między innymi. Okej, bardzo proszę. Barricades, yeah. on the road again, tak zaczyna się płyta Heat zespołu Lion Shepherd. To teraz tak, tłoczno będzie za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo oni tu będą grali koncert. Zapraszamy Państwa teraz na to wydarzenie. 22 i 7 trójek można się zapisywać. Kamil Hajdar i Mateusz Owczarek są moimi Państwa gośćmi. Mam mnóstwo wątków, bo te kropki trzeba jakoś połączyć, żebyście się trochę wytłumaczyli właśnie dlaczego sobie komplikujecie pięknie, artystycznie życie. W środku tej płyty, zresztą bardzo misternie wydanej, to nie jest tylko tak, że to jest kawałek tektury czy plastiku, który się dostaje, ale ja mam wrażenie, że dostajesz książkę plus muzykę, że tam jest mapa, tam są jakieś wiadomości takie ukryte, po których można się mniej więcej zorientować, o co bardzo chodzi. Ci dziękuję za tą uwagę i rzeczywiście myśmy przyłożyli bardzo, bardzo dużo uwagi do wydawnictwa fizycznego, zarówno winylowej wersji, jak i CD, żeśmy nad tym bardzo dużo czasu spędzili z artystą, grafikiem, który to robił i tam jest, to jest rzecz koncepcyjna, nieprzypadkowa, rzeczywiście dosyć bogato wykończona i było to zamierzone, dlatego, że to są płyty dla kolekcjonerów. Powiem wam od razu, że to ta wypukłość tutaj na okładce to jest tylko moja interpretacja. Tak sobie gdzieś to zrozumiałem. Przypomina mi to taką czarną ziemię, trudną. I teraz Kamil, do ciebie to jest pytanie, bo ty tym podróżnikiem byłeś, jesteś. Mieszkałeś przez 10 lat na terenie, który w ostatnim czasie jest na ustach całego świata, bo w Syrii. Jakie to miało znaczenie dla ciebie jako artysty? Bo podejrzewam, że ogromne. No to jest bardzo istotna część mojego życia. Tam mieszka do dzisiaj cała moja rodzina, która ciągle tam przebywa. Mamy z nimi stały kontakt. Mój tata jest w Syrii, w Polsce, przepraszam, od już ponad 40 lat. Jest tutaj lekarzem, ale mamy bardzo bliskie kontakty z tą syryjską częścią rodziny. No jest to dla mnie pewien rodzaj traumy, dlatego że ja pamiętam ten kraj jako jeden z najlepiej rozwiniętych wówczas na pewno krajów na Bliskim Wschodzie. Z piękną, bogatą historią, architekturą, kulturą, z fantastycznym społeczeństwem. A dzisiaj wiem, że to jest ruina i myślę, że bardzo ciężko będzie wiele z tych rzeczy odzyskać, które są tak naprawdę dziedzictwem całego świata. Pamiętajmy, że na przykład Damaszek to jest najstarsze, uważane za najstarsze miasto na świecie i nie ma tam, nie tylko meczet na przykład Umajadów, ale jest też grób Jana Chrzciciela, więc no, wielka strata na pewno dla cywilizacji to, co się teraz tam dzieje. Grasz tę muzykę na tej płycie również trochę dla nich? Zdecydowanie tak. No widzisz, to dla mnie osobiście jest bardzo szybkie i jasne rozwiązanie tej zagadki, o której wszyscy piszą i mam wrażenie, że większość niepotrzebnie. Bo każdy by chciał tak na siłę zespołowi Lion Shepherd przyłożyć taką metkę pod tytułem, o, zespół progresywny i tam trochę muzyki świata. No więc jeżeli Kamil ma takie doświadczenia, mieszkał tam, nasiąkał tamtą kulturą, no to wszystko jest jasne. Dlaczego te wszystkie instrumenty dziwne się na tej płycie i w ogóle w waszej muzyce pojawiają? Mateusz, powiedz trochę więcej o tym instrumentarium, bo jest niezwykły. No, bardzo ci dziękujemy. No, przede wszystkim cały ogrom przeszkadzajek wydaje mi się, że jest mega istotną rzeczą tutaj na tej płycie, bo chodziło nam o utrzymanie tego ciągłego takiego rytmu, wyjście jakby spoza takiej prostoty rytmów rockowych, więc pokusiliśmy się o ogrom przeszkadzajek grających w metrach nieparzystych. To są takie bardziej skomplikowane rytmiczne sytuacje. Każdy gra inaczej, a wszyscy się spotykają tak, w jednym miejscu. Taki był między innymi. Albo bębenki grają inaczej, gitara prosto. Oprócz tego pojawił się Irish Bouzouki. To jest taki instrument, który akurat bardziej zachodni niż wschodni. Mhm. Oud, czyli turecka lutnia. To twoja lutnia specjalność. Arabska, tak. Znaczy specjalność to myślę, że to jest dużo, dużo za dużo powiedziane, bo to jest niezwykle wymagający instrument. A z europejskim takim podejściem no, nie da się w pełni go wykorzystać. Ale jest w tym wszystkim trochę takiej, nie chcę powiedzieć, że złej, ale jakiejś matematyki, no bo to wszystko trzeba jeszcze połączyć z tak naprawdę rockowym, korzennym graniem. I to już kombinujecie, prawda? Mhm. To na pewno. Tak, chociaż my pamiętam, że każdą kompozycję zaczynamy, proces komponowania zaczyna się od 12-strunowej przestrojonej gitary i od bębenków. Więc jakby później to są już... Jakoś to nam to naturalnie po prostu wychodzi. I później te pojawiają się gitary elektryczne, 7-6-strunowe, klasyczne, gibsonowskie brzmienie, czy nowoczesne brzmienia. I to działa, więc w jakiś sposób... No, jakaś gra w skojarzenia. W tym naszym chaosie jest jakaś tam logika i to działa. Nie pytamy dlaczego, bo po prostu się tym cieszymy. No. I bardzo dobrze. Ja mam wrażenie, że to, co wielokrotnie powtarzamy na antenie od wielu lat, że tą najlepszą, najpiękniejszą weryfikacją artysty muzyka jest jednak koncert, to w studiu to można sobie wszystko ustawić. Można przeszkadzajek nagrać i to połączyć w jedno, ale tak naprawdę na scenie to musi być ta najważniejsza weryfikacja, więc ona będzie za tydzień. I ja mam wrażenie, że wy się jeszcze troszeczkę próbujecie przez te koncerty zdefiniować i tak naprawdę nie dzięki faktowi, że pojechaliście ze znanym zespołem w trasę koncertową, to teraz będziecie na ustach wszystkich, tylko sami siebie znaleźć troszeczkę i stworzyć coś takiego malutkiego swojego. Na pewno tak. I też dać się odnaleźć ludziom i słuchaczom, więc i to pięknie działa. Więc my cały czas poszukujemy, zmieniamy skład, on jest płynny, bo u nas jest dwóch tak naprawdę stałych członków tego zespołu. No to właściwie duet, chciałem o to też zapytać. Tak, to jest de facto duet, te składy ciągle ewoluują. No, nawet na koncert trójkowy zmieniamy skład, czyli jeszcze dobieramy ludzi, nie chcę zdradzać do końca, o co będzie chodziło, ale specjalnie, bo jest to dla nas bardzo specjalne wydarzenie i specjalnie pod tym kątem zaczynamy już od poniedziałku próbować w nowych trochę tematach. Żeby... Także to definiowanie się koncertami będzie trwać i trwać. Przysłamy sobie ciągle wyzwanie i kłody pod nogi sami, więc inni już nie muszą. Przesłanie z tej płyty, ja to tak odczytałem, powiedzcie, czy w miarę jest okej, czy nie trafiłem w tarczę, podróżuj i odkrywaj. Myślę, że na pewno. Na pewno jedno z wielu. Tak. Staram się nie narzucać interpretacji, bo one są tak różne, jak różni są słuchacze, ale myślę, że to jest na pewno trafiłeś. Poza anteną miałem wam jeszcze powiedzieć o moim ulubionym fragmencie tej płyty, który mi się natychmiast skojarzył z jednym zespołów, na których ja się uczyłem słuchania muzyki, bo ona nie była łatwa i też sobie myślałem na przykładzie tej kapeli, jak to jest możliwe, że trzech facetów wychodzi na scenę i słychać orkiestrę, a tam po wokalach zwłaszcza odnalazłem takie podobieństwo. Code of Life to jest trzeci utwór z albumu Hit i myślę sobie, o, musieli się nasłuchać grupy Rush kiedyś. No, nie da się ukryć, że... Teraz będzie dyplomacja. Że Moving Pictures to jest na pewno jedna z moich ulubionych płyt, więc także odbieramy to za komplement na pewno. Może tak być, tak? Tak. Okej. No to chłopaki, no to pokazujcie, co umiecie za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My to będziemy oczywiście pięknie retransmitować i myślę, że tak od deski do deski, żeby nic nam nie uciekło. I jak będziecie na tej długiej, długiej drodze, w długiej podróży, to pamiętajcie, że tu jest takie fajne radio i można przyjść i coś pokazać. Przesyłać na pewno pocztówki. Czy mogę jeszcze zrobić dedykację i prywatę? A, bardzo proszę. Nasz wierny fan Artur ma dzisiaj urodziny i wszystkiego najlepszego i może zadedykujemy mu utwór. Może być Code of Life? No pewnie. Okej. Kamil Hajdar, Mateusz Owczarek, zespół Lion Shepherd. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To teraz ten utwór.